Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 23 czerwca. Jest szósta. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Amerykanie mówią o sukcesie, eksperci studzą emocje. Iran ciągle może mieć program wzbogacania uranu. Do Polski wróciła ostatnia grupa Polaków z Izraela. W sumie ewakuowano 300 osób. Zagrożone wyginięciem kaczki podgorzałki przyjechały z Francji do Poznania. Mają pomóc w odbudowie populacji. Monumentalne, tak prezydent USA Donald Trump określił zniszczenia, do jakich doszło po ataku na Iran. Poprzedniej nocy amerykańskie bombowce ostrzelały 3 obiekty związane z irańskim programem nuklearnym. Donald Trump napisał w mediach społecznościowych, że zdjęcia satelitarne są dowodem na potężne zniszczenia. Specjaliści studzą jednak emocje. Mariusz Borkowski, ekspert do spraw bliskowschodnich, mówił w audycji międzynarodowej w Trójce, że nikt naprawdę nie wie, jak te zniszczenia wyglądają, bo bomby GBU-57 były wypróbowane tylko do głębokości 61 metrów. Przechodzą przez grunt, przechodzą przez skały, przechodzą przez bunkry. Fordo są 3 piętra tych instalacji położone na głębokości przynajmniej 90 metrów. Podobno rozbudowano jeszcze głębiej te instalacje. W Natanzie i w Isfahanie te instalacje nowsze sięgają podobno wiele głębiej. A więc tak naprawdę nie wiemy, jak te bomby się spisały. Konferencja prasowa, podczas której ogłoszono sukces, może wskazywać na to, że przewrotnie do sukcesu z punktu widzenia Waszyngtonu nie doszło, mówił Mariusz Borkowski. A my już za kilkanaście minut w porannej audycji połączymy się z naszym korespondentem w Waszyngtonie, Markiem Wałkowskim. Sytuacja na Bliskim Wschodzie eskaluje, trwają jednocześnie ataki Izraela na Iran i Iranu na Izrael. Wieczorem do Polski wróciła ostatnia grupa Polaków ewakuowanych z Izraela. 64 osoby zostały najpierw drogą lądową przewiezione do stolicy Jordanii Ammanu, a następnie na pokładzie specjalnego samolotu przyleciały do Warszawy. Wśród nich polska studentka, na którą niecierpliwie czekał tata. Bardzo długo trwał proces przejścia przez granicę, zarówno po stronie izraelskiej, jak i jordańskiej. Na pewno zapamiętamy syreny, które ciągle są. Czekałem z niecierpliwością, no i z nadzieją, że córka zdecyduje się wrócić, chociaż na chwilę, bo ona tam studiuje, robi doktorat i będzie musiała tam wrócić, ale w tym najgorszym, najtrudniejszym okresie jest tutaj. Podobna sytuacja była w październiku 2023 roku. Córka drugi raz to przeżywa. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które koordynuje akcję, sprowadziło do kraju około 300 Polaków. Prawo i Sprawiedliwość podsumowało kampanię prezydencką. Pod hasłem wygrała Polska prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński i prezydent elekt Karol Nawrocki spotkali się z wyborcami PiS w Pułtusku i dziękowali za oddane na kandydata PiS głosy. Karol Nawrocki pojawił się w amfiteatrze w Pułtusku w trakcie przemówienia prezesa PiS. Jarosław Kaczyński chwalił go za, jak mówił, determinację, siłę i odporność i dziękował sztabowi oraz politykom partii za zaangażowanie w kampanię wyborczą. Później dziękował też prezydent elekt, zarówno prezesowi PiS za zaufanie, jak i wyborcom za oddane głosy. Karol Nawrocki zwrócił się w szczególności do swoich zwolenników, ale podkreślał, że chce być prezydentem wszystkich Polaków. Będę tylko i aż waszym głosem, głosem Polek i Polaków. Prezydentem, który słucha i który mówi jasno, regularnie i konsekwentnie po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. Karol Nawrocki zwrócił się też do premiera Donalda Tuska, mówiąc, że czas zacząć współpracować z przyszłym prezydentem na tyle, na ile to będzie możliwe. Agata Król, Polskie Radio. O edukację z wojskiem dla wszystkich uczniów, także tych z niepełnosprawnościami, apeluje dr Maciej Jabłoński. Bydgoski naukowiec z Katedry Pedagogiki Specjalnej stworzył autorski program takich zajęć. Ja realizowałem z grupą osób z niepełnosprawnościami takie programy na zasadzie survivalu, gdzieś tam w lesie, topografię nocą i tak dalej. Te osoby świetnie sobie radziły. Świetnie sobie radziły z ewakuacją kolegi, koleżanki, z sytuacji takiej, no powiedzmy, symulacji, że jest zagrożenie, że ktoś atakuje. Wymaga to zapewne większego wysiłku. Propozycja trafiła już do resortów obrony narodowej i edukacji. Zagrożone wyginięciem kaczki podgorzałki przyjechały z Francji do Poznania. Najpierw czeka je aklimatyzacja w zoo, a potem trafią na stawy milickie w ramach programu odbudowy populacji gatunku. To nie jest kaczka dziennikarska. Remigiusz Koziński z poznańskiego Nowego Zoo wyjaśnia, czym różnią się kaczki podgorzałki od znanych powszechnie kaczek krzyżówek. Kiedy zobaczymy żerującą kaczkę krzyżówkę, to przeważnie widzimy jej kuper wyciągnięty do góry i szyję zanurzoną w wodzie. W przypadku kaczek nurkujących, no jak sama nazwa wskazuje, ten kuperek nad wodą będzie raczej rzadziej i kaczka będzie nurkować, żeby coś zjadać z dna. Szacuje się, że w naszym kraju pozostało nieco ponad 100 par kaczek podgorzałek, a jeszcze w latach 80. gniazdowało w Polsce 500 par tych ptaków. Klimat.

Oj tak, dzisiejszy odcinek cyklu Włącz Trójkę i Rób Co Chcesz to będzie petarda. Już teraz zapraszamy na 8.45. Za chwilę Marek Wałkuski, Polak w Białym Domu, opowie, jak rozwija się amerykańska perspektywa na konflikt Iranu z Izraelem, a w zasadzie ze Stanami Zjednoczonymi już także. Teraz gramy, a w zasadzie gra orkiestra. Ten świat nikomu nic winien, to tylko i jaż dom. Proszę bądź blisko przy mnie, bo ja i ty to schron. Karmisz mnie cząsteczkami czasu, wróżymy sobie z nieba. Twoje pytanie wyprzedzę i odpowiem, że nie. Cofnąłbym tych kilku ruchów skazanych na śmiech. Śmiej się, śmiej na przekór i z nami. Przyjdzie dzień, wtedy się spotkamy. To bardzo ziemskie by kochać. To bardzo ziemskie by brać. To bardzo ziemskie. To bardzo ziemskie by dawać. Kocham, kocham, kocham. To ziemskie bardzo się bać. Dotykam serca i mówię, kogo kochałem. Jestem słońca błękitem, i z tobą zostanę. To bardzo ziemskie by kochać. Kocham, kocham, kocham. To bardzo ziemskie by brać. To bardzo ziemskie. To bardzo ziemskie by dawać. Kocham, kocham, kocham. To ziemskie bardzo się bać. To bardzo ziemskie. To bardzo ziemskie by brać. To bardzo ziemskie by dawać. To bardzo ziemskie się bać. To bardzo ziemskie by płakać. To bardzo ziemskie by trwać. To bardzo ziemskie by tęsknić. To takie ludzkie, to takie żeńskie, to takie piękne, to takie męskie. Zaczynamy poniedziałek. Za oceanem kończy się niedziela. Dzień dobry, dobry wieczór. Mówimy Markowi Wałkuskiemu. Witaj. Witam. 13 minut temu już się skończyła. Monumentalne zniszczenia. Tak o skutkach ataku na irańskie podziemne instalacje mówi Donald Trump, a eksperci z lupami przyglądają się zdjęciom satelitarnym. No to w końcu sukces czy wydmuszka ten atak? Trudno powiedzieć ostatecznie, jak duży sukces. No bez wątpienia amerykańskie siły powietrzne wykonały zadanie tak, jak planowano. To była bardzo skomplikowana operacja. 125 samolotów i myśliwców, i bombowców B-2, i powietrznych samolotów do tankowania. Mnóstwo ludzi zaangażowanych w Pentagonie. To było wszystko bardzo skomplikowane i bardzo precyzyjne uderzenia. I to się Amerykanom udało, natomiast nie do końca jasne jest, czy rzeczywiście Donald Trump ma rację, że ten program irański nuklearny, te wszystkie trzy miejsca zostały całkowicie zniszczone. czy nie do końca, czy tylko uszkodzone i w jakim stopniu. Przede wszystkim chodzi o ten podziemny zakład nuklearny w Fordo, ukryty głęboko w górach pod ziemią. Tam zrzuciły amerykańskie bombowce B-2 12 bomb penetrujących, każda ważąca 14 ton. Na zdjęciach satelitarnych widać takie malutkie otwory. Z tego, co mówią eksperci, prawdopodobnie Amerykanie celowali precyzyjnie w szyby wentylacyjne po to, żeby, bo tam już skały były naruszone. Natomiast jak duże są zniszczenia podziemne, to dopiero czas pokaże. Te dwa pozostałe zakłady nuklearne zostały niemalże zmiecione z powierzchni Ziemi. Bez wątpienia to jest de facto powstrzymanie czy cofnięcie o kilka lat co najmniej irańskiego programu nuklearnego, ale na przykład już wiadomo, że wzbogacony uran, który był w Fordo pod ziemią, w ciągu kilku dni poprzedzających ten atak został najprawdopodobniej wywieziony. Nie wiadomo, gdzie się ten uran znajduje, ale na zdjęciach satelitarnych, które dzisiaj publikują amerykańskie media, widać także kilkanaście ciężarówek, które stoi przy wjeździe do Fordo i prawdopodobnie ten wzbogacony uran zabiera i przewozi w inne miejsca. Także na ocenę ostateczną tego, co się tak naprawdę wydarzyło, co się Amerykanom udało, no to przyjdzie prawdopodobnie jeszcze trochę poczekać. A co mówi się w Białym Domu o ewentualnej odpowiedzi Iranu, bo to też jest temat, który na pewno pojawia się także podczas konferencji tam w Białym Domu. Tak, to jest pytanie, które sobie też zadają Amerykanie. Co może zrobić teraz Iran? Na razie jest cisza. Pytanie, czy pozostanie ta cisza, czy jest to cisza przed burzą, czy jakąś odpowiedzią. Przedstawiciele Iranu mówią o tym, że rozważają proporcjonalną odpowiedź, cokolwiek miałoby to znaczyć. Amerykanie wydali ostrzeżenie zarówno dla swoich obywateli w dużych miastach przebywających za granicą, a także dla amerykańskich baz rozsianych na całym świecie. Także są obawy, że jakaś odpowiedź Iranu będzie, natomiast to, co sygnał, jaki płynie w tej chwili z Waszyngtonu do Teheranu, to jest bardzo mocne ostrzeżenie, bardzo wyraźne ostrzeżenie, żeby Iran nie próbował atakować Amerykanów czy amerykańskich baz na Bliskim Wschodzie, bo jeśli to zrobi, no to odpowiedź Stanów Zjednoczonych będzie druzgocąca. No a z drugiej strony jest ten sygnał, że Stany Zjednoczone są gotowe do dyplomacji, oczywiście pod warunkiem, że Iran nie będzie chciał kontynuować swojego programu nuklearnego. Chociaż tutaj płyną sprzeczne sygnały z Białego Domu, bo doradcy Donalda Trumpa wczoraj przez cały dzień w mediach przekonywali, że celem Stanów Zjednoczonych nie jest zmiana władzy w Teheranie. Natomiast kilka godzin później Donald Trump podważył ten przekaz, mówiąc o tym, że być może trzeba będzie zmienić reżim w Teheranie. Nawet użył takiego sformułowania, że trzeba będzie sprawić, że Iran będzie znów wielki, czyli make Iran great again. W swoich mediach społecznościowych takie właśnie hasło umieścił. No to hasło już na tyle wersji różnych zostało przerobionych, że i ta nas nie dziwi. Marek Wałkuski opowiadał o amerykańskiej perspektywie na to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Marku, bardzo dziękuję. I spokojnie. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Monkeys, and people set your monkey around. Jest 6:21. Przegląd prasy. O przebudzeniu Europy po amerykańskim ataku na Iran pisze dziś Rzeczpospolita. Atak na Iran zwiększa ryzyko, że USA ograniczą zaangażowanie w obronę NATO. Tak przewiduje dziennik i publikuje sondaż przeprowadzony w 12 europejskich krajach tuż przed szczytem sojuszu w Hadze. Wyniki tego sondażu według gazety pokazują determinację Europy do stawiania czoła Rosji, bo większość ankietowanych uważa, że konieczne są dodatkowe nakłady na wojsko, a poza tym 51% Polaków i aż 62% Francuzów jest zdania, że czas na przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej. A teraz autoświat.pl. Serwis pisze o tak zwanym prawie Klimczaka, czyli znowelizowanych zasadach egzaminów na prawo jazdy. Te wejdą w życie od 1 lipca i podobno mają bardzo utrudnić zdobycie prawka. No właśnie, autoświat rozprawia się z teorią prawa Klimczaka, bo to tylko nieznaczna nowelizacja starych przepisów i zdaniem serwisu równie dobrze można by mówić o prawie Adamczyka, od poprzedniego ministra infrastruktury. A największe zmiany dotyczą tego, że dotychczas za niektóre wykroczenia popełnione przez kierującego podczas egzaminu. Egzaminatorzy w teorii mogli zakończyć egzamin, ale tylko mogli, a teraz będą musieli. Jak czytam, w praktyce od 1 lipca prawdopodobnie niewiele się zmieni. Dotychczasowa uznaniowość przy ocenie niektórych wykroczeń popełnianych przez kandydatów na kierowców podczas egzaminu i tak była czysto teoretyczna. Z powodu zmiany w przepisach zdawalność i tak niska, dużo niższa nie będzie. Szczegóły w serwisie autoświat.pl. Muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Neodbite palmy. Przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia. Nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Skrzynka pełna. Nie wysyłaj nic. Skok. Jakoś dziwnie tęskną wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic.

To czas na skrót serwisu Trójki, który przygotował i przedstawi Romuald Wójcik. Prezydent USA twierdzi, że zaatakowane przez Amerykanów obiekty nuklearne w Iranie doznały największych zniszczeń głęboko pod ziemią i ocenił, że był to strzał w dziesiątkę. Donald Trump ma się dziś spotkać z doradcami do spraw bezpieczeństwa narodowego, by omówić skutki ataku. Jego wylot na szczyt NATO w Hadze przeniesiono na jutro. Do kraju wróciła kolejna grupa Polaków ewakuowanych z Izraela, poinformował o tym minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Na lotnisku Chopina w Warszawie wylądował wojskowy samolot z naszymi rodakami. W ciągu 4 dni bezpiecznie wróciło około 300 Polaków i obywateli innych państw, napisał szef MSZ w mediach społecznościowych. Brak wykwalifikowanych kadr i chroniczne niedofinansowanie to główne powody problemów z cyberbezpieczeństwem w samorządach, alarmuje Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Z raportu NIK wynika, że ponad 70% skontrolowanych samorządów nie było przygotowanych na sytuacje kryzysowe. Chodzi m.in. o brak odpowiedniej dokumentacji, słabe zabezpieczenie serwerów i brak szkoleń dla pracowników. Kolejny serwis Trójce o 7. Mapa zagrożeń IMGW jarzy się wściekle czerwoną barwą. W zasadzie cały kraj ostrzegany przed upałami i burzami. Temperatury mają dziś przekroczyć 30 stopni Celsjusza, a burze mają być najgroźniejsze na zachodzie i w centrum kraju. Porywy wiatru na przykład mogą osiągać 120 km na godzinę. Proszę dziś na siebie uważać. 2 2 7 3. Dzień dobry. Doktor Elżbieta z Bystrzycy Kłodzkiej. Jest piękna pogoda. Właśnie czytam książkę Ludzie i sny i słucham Trójki na okrągło. Podziwiam podzielność uwagi. Tu Trójka i poranna audycja. Zapraszamy do Trójki za 28 minut. 7. Czas na kawę? Być może, na przykład przed lekcjami. Chociaż Ministerstwo Zdrowia ma swoje zdanie o kawie w szkole i chce jej zakazać. Szczegóły za chwilę. Nie śpię o tej porze, słucham Trójki od 1977 roku. Serdecznie pozdrawiam całą ekipę, zapraszamy do Trójki i wszystkich słuchaczy, trzymajcie się ciepło. No, pozdrawiamy panie Staszku, radioodbiornik musi mieć pan świetny, skoro działa od tylu lat. Pointer Sisters. No, zamiast porannej kawy też dobrze działa. Szykuje się, proszę państwa, rewolucja na szkolnych korytarzach i to nie przez oceny, a przez kawę właśnie. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło projekt nowych przepisów żywieniowych i jeden zapis wyjątkowo wszystkich pobudził. To całkowity zakaz sprzedaży kawy w szkołach i przedszkolach. W naszej szkole jest sprzedawana kawa i jakoś nauczyciele nie robią o to problemu. Aczkolwiek jak widzę po uczniach, to zazwyczaj to nie kawa, a czekolada jest najczęściej kupowana z tych automatów. W samej szkole kawy raczej nie kupuję, raczej chodzę do pobliskiej kawiarni. Ewentualnie przynoszę sobie ze sobą kawę w termosie. Ministerstwo tłumaczy, że projekt to odpowiedź na rosnące zaniepokojenie rodziców i nauczycieli, bo coraz więcej dzieci sięga po kawę regularnie. Zdarzają się faktycznie przypadki dzieci w wieku 12-14 lat, które nawet, że tak powiem w cudzysłowie, legalnie piją sobie kawkę z rodzicami w domu. O nastolatkach to już nie powiem, bo to jest plaga. Doktor Hanna Stolińska, dietetyk kliniczny. Jest to bardzo modne, chodzić na kawę z koleżankami, z kolegami, pić kawę pod pewnym sklepem, który wszyscy znają, lub kupować właśnie w automatach. Ale co z tą kawą jest nie tak? Przecież miała być taka zdrowa. Kawa sama w sobie jest bardzo zdrowa, jeżeli jest pita w umiarze, bo kawa zawiera bardzo dużo polifenoli, czyli antyoksydantów. Natomiast no, jest źródłem kofeiny, która jest pobudzająca. Po pierwsze, nie każdy dobrze metabolizuje kofeinę. Jest bardzo dużo odsetek takich osób. Więc jeżeli będzie to pite w umiarze, przyjmuje się taka jedna kawa dziennie, nie powinno to absolutnie zaszkodzić. Takie są rekomendacje. Celem ministerstwa jest także ograniczenie cukru, tłuszczu i soli. I kształtowanie zdrowych nawyków. Znikną słodycze, fast foody i nie będzie też miejsca na słone przekąski. Ale największe poruszenie wywołał właśnie zakaz sprzedaży kawy. Ten pomysł jest absurdalny w pewien sposób. Kawa nie jest uznawana za napój szkodliwy. Jeżeli nie możemy pić energetyków, które pobudzają, też nie oszukujmy się, uczniowie spędzają dużo czasu przy książkach no i są zmęczeni. Kawa nie powinna być zabroniona, bo to pobudza człowieka i ona, żeby nie zasnąć, tak, żeby nauczyć się na ten drugi dzień. Teraz myślę, że już miesiąc piję kawę, a bardziej pije się już energetyki. Przesadzając z tymi wszystkimi stymulantami, może dojść do nadmiaru tej kofeiny, co może przyczynić się do zaburzeń przede wszystkim skupienia uwagi. A wielu też młodych osób ma problem ze snem. A najlepszym sposobem pobudzenia jest odpowiednia regeneracja. Po co się pobudzać sztucznie tą kofeiną, skoro powinniśmy się dobrze wyspać, poćwiczyć, poruszać się i w ten sposób się regenerować. Nie powiedziałabym, że kawa jest zła, chociaż nie wiem, jakiej jakości jest kawa w tych automatach, szczerze mówiąc. Ja akurat jestem za tym, żeby faktycznie zniknęło to ze szkół. Wygląda na to, że kawa stanie się szkolnym zakazanym owocem. A jak wiadomo, zakazany owoc smakuje najlepiej. Otóż to. Nowe regulacje mają wejść w życie 1 września 2026 roku, a głosy w tej sprawie zebrała Karolina Gonet. Za nami morze znużonych spojrzeń. Wielka sterta zgubionych lat. Liczne przystanki, mydlane bańki. Scena pierwsza, 30 akt. Rzucam delta falą, zwiot ciało, ciało. Jak lato ulega zmianom. Prognozy mówią, że przez jakiś czas nie będzie źle. Szukam pastelowych, ciepłych miast. Już na karku czuć ich wiatr. Choć nie widzę stąd wielkich kroków, jakie stawia mój świat. Wiem, że nie jest taki sam. Coś kreśli palcem Oh. Mały Atlas Burz, Chmurne Miraże w Trójce i Państwo w Trójce. Halo, halo. No ja niestety pana Staszka nie przebiję, bo ja dopiero słucham Trójki mniej więcej od 83 roku, od początku, mniej więcej 30 wydanie Listy Przebojów. Także niestety 6 lat później zacząłem. Panie Staszku, na razie jest pan liderem, ale i Dzień Ojca w końcu pojawia się w telefonach od państwa. Chcieliśmy tylko pozdrowić naszego męża i tatę, którego odwozimy właśnie na lotnisko i rusza na 2 miesiące do pracy. Spokojnej podróży. Tak, dziś Dzień Ojca. Czy śniadanie do łóżka już wystąpiło? A może to domena Dnia Matki wyłącznie. Dziś oddajemy głos ojcom, z którymi rozmawiała Ola Dobieszewska. Zapytała m.in. o to, jak zmieniło się postrzeganie ojców i ich rola przez ostatnie pół wieku. Między innymi to, że może zajmować się wszystkim. Nie ma takiego z góry określonego podziału obowiązków. Wydaje mi się, że tak bardziej jest sprawiedliwie. Bardziej jesteśmy zaangażowani w to wychowanie naszych dzieci. Staramy się być bardziej obecni i być przede wszystkim dobrym wzorem do naśladowania. Współcześnie rola taty coraz trudniejsza i coraz cięższa ze względu na to, co się dzieje. Mam na myśli bardziej te technologie, które nas otaczają. Kiedyś dziecko miało tylko kartkę i kredki do zabawy, a teraz jest dużo trudniej i przez to te dzieci tak wcześniej wchodzą w te etapy komórkowe. Cyfryzacja, wyzwanie ojcostwa? Co państwo na to? 22 i 7 trójek. Zapraszamy do rozmowy, a za kilka minut cykl News albo Fake News. W nim także o Dniu Ojca. Sitting lonely on a plastic chair. The sun is cruel when he hides away. I need a sister. I'll just stay. A little girl, a little guy. In a church or in a school. Little Jesus, are you watching me? I'm so young. Just 18. In a garden in the house of love. There's nothing real, just a coat of arms. I'm not the pleasure that I used to be. So young, just 18. She, she, she, shine on. She, she, she, shine on. House of Love, Shine On w Trójce. I zmiana lidera. Wołaliście państwo mnie do tablicy, bo ja Trójki słucham od 73 roku, a na odbiorniku Grundig RR220 wkładanym z części słucham od 80 roku ciągle. No, ciekawe, czy ojcowie także zarażają słuchaniem Trójki swoje dzieci, ale teraz powiemy o innym zajęciu, które można robić razem. Piotr Łodej, cykl News albo Fake News. News albo Fake News. W mediach społecznościowych można znaleźć dyskusję i obrzucanie się sugestiami, że nie czytamy. Jeśli już, to coraz mniej, a dzieciom to już w ogóle i na pewno nie tatowie. Naszym gościem jest Maria Deskur, szefowa Fundacji Powszechnego Czytania. Witam w Trójce. Dzień dobry. Celem kampanii Tata też czyta państwa fundacji jest promowanie czytelnictwa wśród mężczyzn. A dlaczego mężczyźni czytają rzadziej niż kobiety? Ojcowie nie czytają sobie, dzieciom? Czytają, tylko mniej niż kobiety. A dlaczego? Myślę, że jest sporo wzorców damskich i mniej męskich. No i to na pewno się może powielać nie tylko w domu, ale też w przedszkolu, w bibliotece. Dużo kobiet czytających wokół dzieci, co jest wspaniałe, ale myślę, że dużo mężczyzn czytających wokół dzieci też się przyda. Jakie znaczenie ma wspólne czytanie dla budowania silnych relacji ojciec-córka, ojciec-syn? Po pierwsze, jakie znaczenie ma dla dzieci i jakie ma dla czytających im rodziców? Ogromne, to w jednym słowie, a rozwijając ma znaczenie dla właśnie jakości tej relacji, ma znaczenie dla dobrego funkcjonowania psychofizycznego dziecka, dla sprawności intelektualnej dziecka i rodzica, dla sprawczości, też samopoczucia, poczucia własnej wartości. Bardzo wiele jest wątków. Jak przekonać tatów, że czytanie swoim dzieciom może być ciekawym sposobem wspólnego spędzania czasu? Jest, myślę, dużo argumentów od takich korzyści edukacyjnych, poprzez korzyści właśnie relacyjne, poprzez korzyść, jaką jest bycie ojcem obecnym i włączającym się. Argumentów jest bardzo dużo, a przyjemność z tego może być wielka. To na koniec jeszcze króciutko. Co musi się stać, by to czytelnictwo w Polsce stało się, jak w nazwie państwa fundacji, powszechne? Kilka rzeczy, myślę. To znaczy, musimy spróbować dotrzeć bardzo szeroko z takim przesłaniem, że czytanie to nie jest czytanie lektur, tylko jest to narzędzie budowania naszych mózgów, naszej sprawczości, naszego dobrostanu. No i bardzo powszechnie to, jak gdzieś dojdzie do wielu naszych współobywateli, to myślę, że zatem się zmieni postawa względem książek. Ale to zaczyna się, myślę, od zmiany korzeni naszego myślenia i świadomości na temat tego, czym jest czytanie rozumiane jako narzędzie budowania samych siebie. Naszym gościem jest Maria Deskur, szefowa Fundacji Powszechnego Czytania. Bardzo dziękuję za tę część naszej rozmowy. Bardzo dziękuję. Dziękujemy za uwagę słuchaczom programu Trzeciego, szczególnie wszystkim tatom. I polecamy podcasty Trójki. Tam do wysłuchania ciąg dalszy naszej rozmowy. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo Fake News. Wszystkie odcinki cyklu w rozszerzonych wersjach znajdą państwo w naszym serwisie podcasty.polskieradio.pl. Za 8 minut będzie 7, o 7 w Trójce serwis, sport i pogoda. A teraz grupa Pulp.